Ja, dat kan ik begrijpen, ja. Saoedi-Arabië, daar worden ze geplukt. Vervolgens vriezen ze direct in. En dan halen ze hier naartoe met de zeecontainer. En worden ze hier op min 18 opgeslagen. En dan gaan ze naar? Nou, dan worden ze ofwel verwerkt tot een eindproduct. Bijvoorbeeld dadelpasta of dadelpoeder. En dat wordt weer uitgeleverd aan bakkerijen. Of ze worden uitgeleverd aan de grote supermarkten in Europa. Nou, zullen we deze min 18 maar even verlaten weer? Zijn we niet meer gewend, hè? Deze dadels gaan naar Heemstede. Dus dan weten de luisteraars dat ook. De dadels komen eraan. Nou, we zijn wel meerdere keren al naar een bank geweest. De reactie van de bank is, wat moeten we met dadels? En voor mij is het een hele waardevolle vrucht. Het is een van de gezondste vruchten die er bestaan. Er zitten ongeveer 9 mineralen in. Het zit vol met vezels, er zit wat proteïne in. Maar een bank die kijkt er heel anders tegenaan. Die vinden het een beetje link. Ja, die vinden het moeilijk. En dan komt het uit Saoedi-Arabië. En dat vinden ze ook een beetje eng af en toe. Terwijl, ik doe daar gewoon zaken met Youssef, mijn partner. Een man net zoals jij en ik. Die houdt ook van voetbal kijken en af en toe met zijn vrienden wat leuks doen. Maar ja, dat krijg ik niet uitgelegd aan een bank. Want die willen natuurlijk zekerheden hebben. En daardoor haakt een bank al redelijk snel af. Ja, en dan blijft crowdfunding over. Ik ben er ook mee begonnen. Ging dat heel snel? 2021 hadden we binnen een half uur 1 miljoen opgehaald. En nu? U wilt uitbreiden? Nou, we zijn bezig met de ontwikkeling van onder andere dadelpoeder. En wat moeten we met die poeder? Ja, lekker appeltaarten bakken, chocoladezoeten. Je kan het ook gebruiken voor granola. Dus het is een suikervervanger. En daar heeft u geld voor nodig? Jazeker. Wat is nu het verschil met een paar jaar geleden? Ja, tegenwoordig is de rente natuurlijk flink gestegen. Hoeveel is die nu? Voor crowdfunding ligt die ongeveer op 9%. En een paar jaar geleden was dat? 5%, 4%, 5%. Ja, en wat heeft dat voor gevolgen? Deze ronde hebben we ook weer geld opgehaald. Dat ging wat langzamer dan in 2021, dat klopt. Het kost ons een paar weken dit keer om dat op te halen. Ja, en hoe komt dat? Nou, ik denk dat mensen... Je hebt natuurlijk nu veel alternatieven. Hè? In 2021 was er een negatieve rente. Ja, mensen hadden geld en wilden dat ergens proberen rendement op te halen. Wij boden eigenlijk een heel aantrekkelijke rente daarvoor. Tegenwoordig, die rente is in één jaar tijd maar 5% gestegen. En dan zien we dat mensen ook kijken naar andere producten. Dus ze gaan ook kijken om hun geld misschien te investeren in aandelen of... Spaarrekening. Een spaarrekening bijvoorbeeld, ja. Zeker. Dus u heeft meer concurrenten gekregen. Zo zou je het wel kunnen zien. Nou, dan gaan weer dozen de stelling in. Dankzij de heftruck. Je moet altijd opletten in zo'n distributiecentrum dat je niet omvergereden wordt. Wanneer zouden die banken nou wel met u in zee willen? Ja, dat is aan hen. Kijk, als zij bereid zijn te investeren in innovatieve bedrijven en wat weer risico daarin durven te nemen, dan staan wij natuurlijk altijd voor open. Vindt u het raar? Ja, eigenlijk wel, want iedereen verwacht van bedrijven dat ze heel innovatief zijn. Dat moeten we ook zijn, ook om bijvoorbeeld gezonde producten aan te kunnen bieden of in de toekomst ook nieuwe vormen van energie aan te boren. En dan bent u dat? En dan ben ik dat. En dan is het heel moeilijk zaken doen met een bank. Dadelimporteur Yogi en Youssef was dat. Meegeluisterd heeft de voorzitter van Stichting MKB Financiering, de brancheorganisatie voor alternatieve financiers in ons land, Ronald Kleverlaan. Goedemorgen. Goedemorgen. We hoorden de ondernemer ook. U begon ooit met 3000 kilo dadels per jaar. Nu zit hij op 750.000 kilo. Bloeiende handel dus. Maar de bank, ja, die zegt, wat moeten we met dadels? En daar snapt hij niks van die opstelling van de banken. Begrijpt u zijn frustratie? Ja, ik begrijp het heel erg goed inderdaad. En als ondernemer wil je groeien, je wil innoveren. Dus je zoekt financiering. Ja, in de laatste 20 jaar zijn we altijd gewend. Dan gaan we naar de bank en dan krijg je daar geld voor. Ja. En we zien nu dat Youssef, wat Yogi doet, is hij kijkt naar wat zijn er nou aan alternatieven beschikbaar. En daarbij is hij ook niet de enige. We zien eigenlijk al dat een kwart tot een derde van de ondernemers, die haalt nu eigenlijk gewoon financiering op buiten de bank om. En dat heeft dat ook mee te maken dat het dus vaak voorkomt dat starters het geld niet bij de bank kunnen halen? Ja, dat klopt. En dat ligt niet per se aan de banken, want het ligt vooral aan Europese wetgeving, waardoor het veel strenger is geworden uiteindelijk voor banken om juist in die jonge en juist in die wat innovatievere bedrijven te kunnen investeren. Banken blijven nog steeds wel financieren, maar ja, leveren wat minder risicoprojecten. Ja, en dan ga je dus als ondernemer van de bank naar crowdfunding misschien wel, maar nu is dat ook een stuk minder aantrekkelijk geworden. Wat voor gevolgen gaat dat hebben voor dit soort ondernemers? Nou, ik denk dat alle ondernemers er rekening mee moeten houden dat financieren duurder wordt over de hele linie. Dus of het nou bij banken is of bij non-bankaire financiers, de kosten zullen omhoog gaan. En dat is dus een stuk lastiger, waardoor bepaalde projecten dus niet meer realiseerbaar zijn. En daardoor zullen ze veel kritischer na moeten denken van bij welke partijen ga ik mijn financiering ophalen. En ook daarbij nadenken, hoe ga ik misschien bepaalde financieringen met elkaar combineren? Dus meer een stukje risicokapitaal ophalen. Naast bijvoorbeeld bankaire financiering of crowdfunding inderdaad. Ja, want dat lijkt me als ondernemer wel echt een strijd hoe je de juiste kredietverstrekker vindt. Hoe vind je die? Ja, dat is inderdaad een goede zoektocht. Je ziet dat ondernemers nu heel veel meer aanbod hebben. Dus naast crowdfunding heb je MKB-fondsen. Er zijn allerlei andere financiers die beschikbaar zijn voor ondernemers. Maar het is voor ondernemers nu nog heel lastig om dat te vinden. Wat er nu gebeurd is dat er enkele weken geleden is er door alle financiers in de markt, dus dat zijn banken, dat zijn publieke financiers, maar dat zijn ook non-bankaire financiers, zijn gezamenlijk afspraken gemaakt. Er is een gezamenlijk convenant daarvoor ondertekend om de komende tijd actiever samen te werken, om ervoor te zorgen dat die ondernemer bij de juiste financier terecht gaat komen. En dat wordt concreet ingevuld door ervoor te zorgen dat als een ondernemer bij een financier terechtkomt die persoon niet kan helpen, dat er dan rechtstreeks doorverwezen gaat worden naar andere financiers in het financieringsnetwerk die mogelijk die ondernemer wel kan helpen. Mm-hmm. En daarnaast wordt er gekeken, wordt er geholpen om financieel adviseurs meer zichtbaar te maken. Want er zijn heel veel adviseurs in de markt die ondernemers kunnen helpen met die zoektocht naar de juiste financiering. Ja, en zo moet er dus met wat hulp die financiering wel van de grond komen. Want hoe belangrijk is het dat deze soort startende ondernemers dat geld uiteindelijk wel krijgen? Ja, extreem belangrijk. Uiteindelijk, voor de toekomst van Nederland hebben we nieuwe innovatieve producten nodig, nieuwe innovaties nodig. En daar is financiering voor nodig. Het enige is, we moeten dus nu op zoek gaan naar ervoor zorgen dat die ondernemers ook de juiste financiering kunnen gaan vinden. Ja. Want ja, zonder financiering geen innovatie. Voorzitter van de stichting MKB Financiering, Ronald Kleverlaan. Dank u wel. NPO Radio 1. Het is 7:12. Het NOS Radio 1-journaal. De oorlog tussen Israël en Hamas is sinds gisteren weer in volle gang, terwijl er donderdag nog werd gesproken over een verlenging van de gevechtspauze. Nieuwsuur vroeg aan conflictonderzoeker Erwin van Veen waarom die gevechtspauze geen stand kon houden. Het wordt nu moeilijker omdat de makkelijke gijzelaars, dus degene met de buitenlandse nationaliteit, dubbele nationaliteit, vrouwen en kinderen, die zijn grotendeels uitgeruild. Dus wat je over hebt is de harde kern, zeg maar, van Israëlische soldaten die Hamas heeft gevangen genomen, waar een hogere prijs voor gevraagd wordt. En aan de andere kant staan de Israëlische strijdkrachten ook te popelen om korte metten te maken met wat er van Hamas in Zuid-Gaza over is. Dus die twee punten leiden nu tot een hervatting van de vijandigheden. Ook werd bekend dat de Israëlische geheime diensten wel degelijk gewaarschuwd waren voor de aanval van Hamas op 7 oktober. Alleen werd daar niks mee gedaan. En dat is een pijnlijk verhaal voor premier Netanyahu, zei Van Veen. Omdat Netanyahu zijn kompanen in de regering, Smotrich Ben-Gvir, eigenlijk carte blanche heeft gegeven om op de westelijke Jordaan-oever kolonisten hun gang te laten gaan. En dat tot gevolg had dat er een aantal legereenheden zijn overgeplaatst van Gaza naar de westelijke Jordaan-oever. Zodat de mate van paraatheid en observatie langs de Gaza-strook ook afnam. In 5 dagen was er aandacht voor het project Een Land met een Plan. Daarmee wil stedenbouwkundige Gijs van de Bomen voor 2121 klimaatverandering en overstromingsrisico's in Nederland aanpakken. Want op de lange termijn is er veel onzeker. Het is natuurlijk hoe je daarnaar kijkt. Morgen zijn we hartstikke veilig. Het is 2 weken geleden nog gezegd door de Delta-commissaris, 3 meter waterstijging in zee, die kunnen we aan. Maar er gebeuren natuurlijk ook andere dingen. Er zijn buien die vallen, zoals in Limburg. Als die hier in Zuid-Holland vallen, nou, dan hebben we toch 2 maanden wateroverlast. Dus wat is veilig? En dus moeten we met z'n allen goed nadenken over onze toekomst, vindt Van de Bomen. Als er een hoge pijl komt, kunnen we die wel bijhouden? Of moeten we accepteren dat bepaalde polders een hoge waterpeil gaan krijgen? En kunnen we zo gaan bouwen dat we daar dan ook alvast rekening mee gaan houden? Ik zeg dus dat we niet meer moeten bouwen in het westen van het land, of dat we moeten verhuizen. Maar we moeten heel erg goed nadenken over hoe we hier bouwen en hoe we hier gaan wonen en leven. En nieuwe verkiezingen betekent ook nieuwe Kamerleden. In Op 1 zaten Mpanzu Bamenga van D66 en Danielle Hirsch van GroenLinks-PvdA. Twee nieuwe gezichten in de Tweede Kamer. Hirsch is de enige die op eigen kracht is binnengekomen met voorkeursstemmen. Ik denk dat er een aantal redenen zijn. Eén is de Stem op Vrouw-campagne. Die doet heel erg haar best om minstens 50% vrouwen in de Kamer te krijgen. Dat is tot nu toe nog niet gelukt, maar we gaan langzaam die kant op. Ik denk ook dat het komt omdat ik ben 55, dus ik heb al 30 jaar onder andere in Nederland gewerkt. Dus ik heb een aardig netwerk van mensen. En ik heb hun ook gevraagd om mij te helpen, om anderen ervan te overtuigen om op mij te stemmen. Ja, en als je nieuw bent in de Tweede Kamer, dan krijg je ook een cursus interruptiemicrofoon bedienen. Die heeft Bamenga al achter de rug. Nou, we mochten onszelf voorstellen. En dat deed je dan via de interruptiemicrofoon. En dan werd je opgeroepen van, jij bent aan de beurt. En dan ging je daar naartoe. En dan kon je het zo lang maken als je wilde. Dus en mij viel meteen op dat ik een luide stem had daar. Dus ik dacht, dat is wel goed. Ik ben in ieder geval duidelijk te horen. Dus, Ja, vocaal aanwezig. Vocaal aanwezig. Dat was gisteravond op radio en tv. En dit zijn de kranten van vanochtend. Jeroen, de Hoge Raad maakt zich zorgen over het groeiend aantal mensen dat autonoom wil zijn. Ja, deze mensen willen zich loskoppelen van de overheid en weigeren daarom belasting en boetes te betalen. In Trouw staat dat er duizenden brieven binnenkomen bij de Hoge Raad, de hoogste rechter van Nederland, waarmee burgers zich willen uitschrijven bij de staat. Door desinformatie zijn deze mensen volledig op het verkeerde been gezet, zegt de president van de Hoge Raad tegen Trouw. De raad trekt aan de bel omdat het gevaren met zich meebrengt. Doordat boetes niet worden betaald, hebben mensen uiteindelijk te maken met deurwaarders. Door het grote tekort aan beveiligers wordt vaker gebruik gemaakt van verkapt huisarrest. Dat schrijft het AD. Meer mensen hebben beveiliging nodig door de politieke onvrede in Nederland en de oorlog tussen Israël en Hamas. Maar het aantal beveiligers blijft achter en dus wordt er gezocht naar andere oplossingen. Verplicht thuisblijven is daar een voorbeeld van. Een persoon die gevaar loopt mag dan alleen tijdens bepaalde uren naar buiten. De politiebond vindt deze maatregel onmenselijk en roept op dat er snel verandering nodig is. En de kinderopvang wordt fors duurder. Volgend jaar gaan de prijzen gemiddeld 9,5% omhoog, schrijft nu.nl. Het uurtarief ligt nu meestal onder de 10 euro per kind en straks zal dat richting de 11 euro gaan. Hogere salarissen en duurdere materialen en voedingsmiddelen zijn de oorzaak daarvan. Ouders hoeven zich geen zorgen te maken. De maximale toeslag voor de kinderopvang stijgt mee met de prijzen. Vooral de overheid moet dus dieper in de buidel tasten. Ja. De vrouwen van het Nederlands elftal die verloren gisteravond op Wembley met 3-2 van Engeland, zag commentator Jeroen Elshoff. Het was een zinderende avond op Wembley tussen het Engeland van Sarina Wiegman en het Nederland van Andries Jonker. Nederland kwam op een 2-0 voorsprong in de eerste helft door twee doelpunten van Lynette Berestijn en domineerde de wedstrijd. Maar na rust werd het allemaal anders. Dat gebeurde in 2 minuten tijd. Eerst maakte Stanway de 1-2 en Hemp maakte dus iets later de 2-2. Engeland wist dat het moest winnen en ging vol op de aanval in de slotfase. En dat leverde via invalster Ella Toon de winnende goal op voor de Engelsen. Engeland wint met 3-2. Het onderlinge resultaat is gelijk. En zo komt het allemaal aan op de laatste wedstrijd aanstaande dinsdag in deze Nations League. Tussen Nederland en België. En Engeland moet om eventueel nog kans te maken heel veel goals gaan maken tegen Schotland. Het was een prachtige avond op Wembley. Maar wel met Engeland als winnaar. Ja, en dus was Lynette Berestijn, die beide goals maakte, na afloop teleurgesteld, hoorde verslaggever Rivka op het veld. Ja, we komen dan 2-0 voor. En dan weet je dat zij de tweede helft volle bak gaan, want zij moeten. En dan, dan scoren zij de 2-1. Dan is er nog steeds niks aan de hand. Scoren zij de 2-2, dan weet je dat het spannend wordt. Het wordt billen knijpen, maar dan hou je het eigenlijk nog heel lang vol. En dan is het wel extra zuur dat zij dan op het einde de 3-2 nog maken. Ik zag de bondscoach gewoon juichen bij het laatste fluitsignaal, maar dat gevoel heb jij zo te zien niet dat er iets te juichen valt. Nee, eigenlijk niet, want ja, je baalt gewoon. Want ja, zo'n wedstrijd wil je natuurlijk graag winnen en je had de mogelijkheid ook om de wedstrijd te winnen. Tuurlijk, zij hebben al deze fans en zij spelen thuis, dus je weet dat zij, ja, zij gaan er gewoon met 1000% voor. Vooral omdat ze al 2-0 achter stonden, dan weet je het gewoon, maar... Ja, ik baal gewoon, want er zat voor ons echt wel meer in vandaag. Nou, de bondscoach Andries Jonker, die klonk heel anders. Die was een stuk blijer dan Berestijn. Zelfs zo blij dat hij met zijn armen omhoog stond na het laatste fluitsignaal. Rivka op het veld zei tegen Jonker dat ze nog nooit een coach zo had zien juichen na een nederlaag. Nou, dat moet eens de eerste keer zijn. Maar het doel van die Nations League is dat we... Een van de doelen is dat we ons kwalificeren voor de Olympische Spelen. En daarbij konden we ons een nederlaag met 1 goal verschil permitteren. Nou, die heeft in de tweede helft wel een zijde draadje gehangen. Dus op het moment dat je het dan haalt, nou mooi. Ja, dan komt het wel gelijk naar een hele vreemde situatie... waar wij het al voor de start van de Nations League over hadden. Want Engeland speelt tegen Schotland en jullie zijn allemaal afhankelijk van doelsaldo. Ja, daar heb ik meteen wat van gezegd toen die loting kwam. Ja, dat kan eigenlijk helemaal niet. Maar ja, als je naar de sportgeschiedenis kijkt... dan is dit ooit zo gegroeid. En ik vermoed dat dat nooit meer gaat veranderen. En als je naar de verhoudingen tussen beide landen kijkt... dan denk ik dat de Schotten de Engelsen niets cadeau gaan geven. Dat moet je in ieder geval hopen, toch? Want dat is het minste dat nodig is. Ja, het is raar, maar ik kan er niks aan doen. En ik heb vanaf dag 1 gezegd, toen die loting bekend werd... dan moeten we zorgen dat we het in eigen hand hebben en houden. Nou, dus de eerste wedstrijd niet gelukt met de verlies tegen België. Maar tot aan dinsdag is dat wel zo. Wij maken het zelf uit. We moeten winnen. En als we het voor elkaar krijgen, hebben we een prima kans... dat we ons kwalificeren voor de halve finale van de Nations League. Bondscoach Andries Jonker was dat. Gaan we van voetbal naar schaatsen. In Winterswijk hadden ze zich aangemeld bij de KNSB... voor de eerste marathon op natuurijs. De strijd daarvoor is nog in volle gang. Maar in Winterswijk heeft de ijsmeester inmiddels moeten concluderen... dat het daar dit weekend toch niet gaat lukken. En toch hebben de sproeiers daar de hele nacht aangestaan om ijs te maken. Verslaggever Onno Beukers, jij bent daar. Hoe staat het met het ijs daar? Ja, nou, het staat hier goed met het ijs. Nou, dat wil zeggen, er was natuurlijk hier op veel meer gehoopt. Er is hier kalk onder de ijsbaan gesproeid, zeg maar, zodat het wit is. Want het gaat allemaal om de uitstraling, Henk de Cellen, hè? Ja, klopt inderdaad. Het gaat puur om de uitstraling van de natuur, zeg maar. Hoe helderder het is, ja, hoe beter de uitstraling is, hoe meer ijsdikte aangroeien kan. Wat is dat, uitstraling? Dus, de uitstraling van de maan, de heldere lucht, is eigenlijk het beste. Het bewolking is, daar kan het wel 3 graden vriezen, maar dan wil het ijs niet aanslaan. Dan wordt het geen ijs, dan blijft het gewoon water. Ja, als we omhoog kijken... Wat zien we dan? Daar staat hij. Daar staat hij, hè? Dat is goed nieuws. Hij had er de hele nacht moeten zijn. Dat was beter geweest voor ons. Oh, dit is al meteen kritisch, want het is niet helemaal gelopen zoals u had gewild. Dan hadden we meer ijs gehad. Dan hadden we zeker ik denk tussen de 12 tot 15 millimeter ijs gehad. Kijk, dat is het dubbele. Ja. Want hoeveel ligt er nu? Nu ongeveer tussen de, om en bij 6. Dus dat is de helft van wat we normaal doen. Maar we hebben van de afgelopen nacht ook een paar keer gestopt, omdat het te bewolkt was. Ja, dan gaat het helemaal niet. Ja, en dan binnen staat een grote pomp. Daarvanuit wordt alles gereguleerd. Hè. Er zitten hier allemaal sensoren in die baan. En dan kan het water op een bepaalde druk eruit gaan. Want het komt allemaal heel nauw hoeveel water erop kan. Hè? Ja, dat heeft ook met de uitstraling te maken. We kunnen werken met pompdruk. Hoe meer water erop doen. En we kunnen ook met sproeiers. Dan kunnen we grotere sproeiers erin doen. Dan krijgen we ook meer water. Dus dat zijn eigenlijk de elementen waar we mee kunnen spelen. Ja, en als we hier nu dan kijken, we staan nu naast de baan. Het ziet er echt nog wel dun uit, maar u zei het al, hè, het is 5 tot 7 millimeter. En dan komt er een karretje voorbij. Een karretje wat dus automatisch over het ijs gaat. Nou, die komt nu zo voorbij rollen. Ja, en dan sproeit hij. De sproeier is nu net uitgezet, hè, want het laatste laagje ligt erop. Ja, het laatste laagje erop. En nu moet de natuur ons verder helpen. Het ijs moet uitharden, dus het moet steviger worden. Dat duurt meestal 1,5-2 uur, ligt ook een beetje aan de temperatuur. Maar daar gaan we meestal vanuit, die ervaring hebben we. Ja, en dan is het dus goed nieuws dat we de maan en de sterren kunnen zien. In de achtergrond nog wel wolken. Nou is straks volgens mij de hoop dat die wolken er een beetje overheen trekken. Ja, dat zou wel gunstig zijn. Want als het helder is, dan komt de zon er straks bij. We hebben natuurlijk wel het geluk. Op dit moment is het nog maar begin december. Is de kracht van de zon nog niet zo heel sterk als bijvoorbeeld in februari. Maar het liefst hebben we hem dat hij er een beetje achterblijft. Dan kunnen we zeker een uurtje langer schaatsen. Ja, het goede nieuws is, er kan hier dus geschaatst worden in Winterswijk bij de ijsvereniging. Maar niet voor iedereen, hè? Alleen voor leden. Dat is helaas alleen voor leden, ja. Maar goed, de afgelopen dagen hebben we gewerkt voor de marathon. En dat is niet gelukt, helaas. Daar hebben we gezegd, we gaan er wel voor in het weekend. Als we nog ijs kunnen maken, dan doen we voor leden. Ja, niet voor de marathon, hè? En dat doet toch wel een beetje zeer, volgens mij, of niet? Goed, ik ga straks laten, dat zijn die elementen van de natuur. Kijk, en als het in de noorden helder is en hier is bewolkt of omgekeerd, ja, dan hebben ze hun ijs en wij niet. Zo werkt het gewoon. Dat is mooi, we kunnen niet aan die knop draaien van de natuur. Nee, maar het mooie is wel, kijk, alles stond hier al klaar voor de marathon. Er zijn hier van die grote kussens in de bochten gelegd, zodat ja, als je uit zou glijden dat je tegen die kussens aangaat. Hè. Dus er staan ook allemaal verlichting en masten, daar zijn ook nog weer speciale kussens voor. Alles werd hier voorbereid, hè. Dus ook die onderlaag door die uitstraling. Uiteindelijk is het voor de uitstraling ook wel goed dat er vandaag sowieso geschaatst kan worden. Absoluut, absoluut. En de winter is nog langer het goed is. Ja, en dan de leden zijn dan tevreden en jullie zijn enorm gegroeid. Ja, we zijn een aantal jaren geleden, toen uit deze baan aangelegd, hadden we zo ongeveer 45 of 50 leden. En nu hebben we er ruim 900, richting 1000. Dus dat kun je wel groeien noemen. Ja, dus er zijn enorm veel mensen hier in de omgeving die zometeen kunnen gaan schaatsen. Vanaf 8:30, dus voor die tijd zullen ze hier zijn, hopen we straks ook nog even te spreken. Verslaggever Onno Beukers vanaf het ijs. Ja, en velen deelden deze week hun meest gedraaide plaat in hun huis. Want de lijstjes van streamingsdienst Spotify werden weer veel gedeeld. En dit was het meest gedraaide liedje bij mij thuis. De Teskey Brothers met Oceans of Emotions. When I first met you, baby, everything I knew wasn't anybody. A shade of blue. Your blue eyes around him. How could I resist the color of your stare? It doesn't compare. Times were better when I still. I'm still there. Now we're swimming. Oceans of emotions. 7 days at a time. Oh, the water's blue. And so are you. I won't be running out anytime soon. town soon. De stemmen zijn geteld. Een nieuw politiek tijdperk begint. Er spelen veel complexe thema's. Van wonen en klimaat tot migratie en landbouw. Hoe gaat Nederland nu verder? Wat komt er terecht van alle verkiezingsbeloftes? Het nieuws, de analyses en de onderzoeksjournalistiek van NRC geven je grip op de wereld. NRC is jouw betrouwbare bron in een nieuw politiek tijdperk. Ga naar nrc.nl/aanbod en kies een abonnement dat bij jou past. Al vanaf €2 per week. Een dag geen eten. Voor de allerarmsten in Oost-Europa is dat in de winter realiteit. Duizenden mensen zijn afhankelijk van hulp. Daarom deelt Zending Over Grenzen voedselpakketten uit. Kijk voor meer informatie op zendingovergrenzen.nl. Word lid van Max, want zonder leden geen omroep. U bent al lid voor slechts €8,50 per jaar. Zo kunnen we blijven opkomen voor uw belangen en mooie programma's maken. Zoals Denk het aan Zwitserland en Sterren op het Doek. Steun Max en word lid. Bel 0900 4x5 3x0 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlidvanmax.nl. Help samen met Zending Over Grenzen de allerarmste aan een voedselpakket. Giro 6004. Hoe ga je om met de belangrijkste relaties in je leven? Met je familie, je partner en met jezelf? In het boek dat iedereen van wie je houdt zou moeten lezen, geeft bestseller-auteur Philippa Perry praktisch en humorvol advies. Nu in de boekhandel. NPO Radio 1. Het is iets over 19:30, de hoofdpunt uit het nieuws. Jeroen Tjepkema. Er moeten weer hulpgoederen worden geleverd aan de Gaza-strook, vindt de Wereldgezondheidsorganisatie. Volgens de baas van de organisatie moeten er evenveel leveringen komen als tijdens de gevechtspauze tussen Israël en Hamas, en ze moeten ook dezelfde omvang hebben. De dood van 6 Israëlische gijzelaars die door Hamas naar Gaza waren ontvoerd is bevestigd door het Israëlische leger. 4 van hen woonden in de kibbutz Nir Oz. De oudste gijzelaar van deze groep was 86, de jongste 26. En Israël heeft aan Egypte, Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten laten weten dat het een bufferzone wil instellen aan de Gazaanse kant van de grens. Zo moet worden voorkomen dat Israël in de toekomst opnieuw vanuit Gaza wordt aangevallen of geïnfiltreerd, hebben 3 bronnen verteld aan persbureau Reuters. En de Tweede Kamer neemt vandaag een besluit over een hertelling van de stemmen van de verkiezingen. Bij 4 stembureaus in Tilburg is er een telverschil van 15 stemmen. Als er een hertelling komt, dan is die vandaag of morgen. De kans is klein dat de uitslag er nog door verandert. Dankjewel Jeroen. Raymond Klaassen van Weerplaza die zit voor ons klaar voor het weer. Het was een frisse start vanmorgen. Wordt het een koud dagje? Ja, het wordt wel een koud dagje, want de temperaturen liggen momenteel nog tussen de 0 en de min 5 graden. En vanmiddag wordt het zo'n 0 tot 3 graden. Een koud dagje en ook wel wat winterse neerslag. Dat zien we vooral nu terug boven de Noordzee. En ook in de provincie Zeeland valt momenteel een sneeuwbui. En die winterse buitjes die kunnen zo heel de dag wel af en toe over de kustprovincies trekken. En het kan dan van tijd tot tijd voor wat gladheid zorgen. Ook in het uiterste noordoosten zien we wat neerslag. Hier en daar valt wat lichte motsneeuw uit de bewolking. Dat stelt niet heel veel voor. Nou, in de loop van de dag breekt ook de zon wat vaker door. Er zijn ook wel wolkenvelden. En de wind die stelt niet veel voor vandaag. Het is een zwakke wind uit zuidelijke richtingen over het algemeen. Dus een typische winterdag. Ja, en verandert daar morgen nog iets aan? Ja, zeker. Morgen moeten we toch wel eventjes rekening gaan houden met een ander weerbeeld. Het is zo dat in de avond en nacht het op veel plaatsen grijs gaat worden als gevolg van nevel, mist en laaghangende bewolking. En morgenochtend beginnen we dan ook op veel plaatsen grijs. Dan kan in de loop van de ochtend hier en daar wel even de zon doorbreken, maar vanuit het zuidwesten gaat de bewolking toenemen en dan volgt er sneeuw vanuit het zuidwesten. In de loop van de middag eerst in Zeeland en dan geleidelijk aan in de avond ook in het noordoosten van het land. En al met al gaat die sneeuw vallen bij temperaturen rond het vriespunt en dan denk ik toch dat op veel plaatsen het wel een beetje wit kan gaan worden. Alleen in het zuidoosten lijkt het mee te gaan vallen, want die sneeuwzone die blijft een beetje uit het zuidoosten en trekt meer over de westelijke en noordelijke helft van het land. Temperaturen, zoals gezegd, morgen tussen de 0 en de 3 graden weer. Dankjewel, Raymond. Maandag 4 december, rond 12 uur, stuurt NL Alert een testbericht naar vertrekborden van het openbaar vervoer, naar digitale reclameborden en naar mobiele telefoons. Je hoort dan dit geluid. En je leest dat het om een testbericht gaat van NL Alert. Het alarmmiddel van de overheid dat waarschuwt en informeert bij een noodsituatie in jouw omgeving. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie. Morgen bij Human in Metropolis zoeken we grenzen op. In Kashmir scheidt een rivier Pakistan van India. In Istanbul een metroviaduct rijk van arm. En tussen Hongarije en Oostenrijk gaat vooral een hele grote inkomensgrens. De wereld zoals je hem nergens anders ziet. Morgen bij Human om 8:55 op NPO 2. In zijn nieuwe boek Hemel op Aarde deelt Rob Kemps de mooiste verhalen over Père Lachaise, de beroemde begraafplaats in Parijs. Hemel op Aarde ligt nu in de boekhandel. De Nederlandse reisopera brengt de hartverscheurende pocketopera Yevgeny Onyegin. De jonge Tatjana is smoorverliefd en stuurt Onyegin een openhartige liefdesbrief met desastreuze gevolgen. Nu te zien in de theaters. Hemel op Aarde van Rob Kemps ligt nu in de boekhandel. De VN-veiligheidsraad stopt met de politieke missie in Soedan. Niet omdat de situatie in het land is verbeterd, alles behalve zelfs. Maar de missie wordt gestopt omdat de Soedanese autoriteiten dat willen. Afrika-correspondent Alice van Gelder vanuit Kaapstad. Ja, waarom wil de militaire leider van Soedan dat de VN vertrekt uit het land? Ja, generaal Bourhan was al lang ontevreden met de missie. Eigenlijk al sinds het begin van de oorlog. Toen onderhandelde de speciale VN-gezant aan het hoofd van deze missie nog wel tussen de partijen over een staakt het vuren. Maar al snel werd hij als onwelkom verklaard. Hij zou bevooroordeeld zijn. Hij had natuurlijk kritiek over die geweldsescalatie en ook kritiek op generaal Bourhan. Dus hij is een paar maanden geleden afgetreden. En eigenlijk kon de VN-veiligheidsraad nu ook niet anders dan die hele missie ontbinden, want ze kunnen daar alleen maar blijven met goedkeuring van de autoriteiten. Ja, en wat voor missie was dat die daar zat in Soedan? Ja, het doel van die missie was om voor een democratische transitie te zorgen. Die werd ingesteld na de val van dictator Omar al-Bashir. In 2019 werd Bashir aan de kant geschoven naar grootschalige protesten van de burgers. Een jaar later is deze missie ingesteld om dus te helpen, om te zorgen voor democratie. Er was destijds een overgangsregering van burgers en militairen, maar dat ging op een gegeven moment dus mis. Die generaal Bourhan, waar ik het net over had, die greep de macht samen met een andere generaal, de leider van de milities RSF. Die twee generaals die bleven beloven, wij willen overgang, wij willen democratie, maar kregen het dus uiteindelijk dit jaar met elkaar aan de stok. En dat zorgde dus nu voor deze oorlog. Ja, en wat betekent het dat deze missie nu eindigt voor de mensen in Soedan? Ja, daar zaten dus nog steeds wel mensen van deze VN-missie in Soedan. Niet meer in Khartoum, want in die hoofdstad die is helemaal plat gebombardeerd ook. En daar is het conflict gigantisch groot. Ze waren vertrokken naar Port Soedan. Daar zat nog zo'n 90 man personeel. Ik denk dat het vooral eigenlijk betekent dat er weer minder ogen zijn op wat er gebeurt in Soedan. En we horen er natuurlijk al zo weinig over. Het is al een conflict wat voor het grootste deel is afgesloten van de buitenwereld. Dat komt dus omdat we er weinig verhalen over horen. Dat je er niet naar binnen kan, ook als journalist. En wat ik een beetje wel voel bij Soedanezen waar ik contact mee heb, is dat dit toch ook wel weer een beetje voelt alsof ze weer verlaten worden. In het begin natuurlijk, 1 april, toen werd al heel snel allemaal buitenland geëvacueerd uit Soedan. Ja, en nu gaan er dus weer meer mensen weg. Dus het is een volgend hoofdstuk dat mensen zich daar toch ook wel een beetje in de steek gelaten voelen. Ja, in de steek gelaten. En in wat voor situatie worden ze in de steek gelaten? Hoe is het nu in Soedan? Ja, die oorlog gaat inderdaad gewoon onverminderd door. We tellen nu zo'n 10.000 doden, hoewel niemand echt weet hoeveel het er zijn. Die milities van de RSF die zijn aan een flinke opmars bezig. Die hebben het grootste deel van Khartoum in handen. Maar ook de westelijke regio Darfur. En die regio horen we ook heel erg dat het niet alleen maar gevechten zijn tussen die twee generaals, maar dat burgerslachtoffer worden. Er is heel veel etnisch geweld naar een bepaalde bevolkingsgroep toe van niet-Arabische afkomst. afkomst, de massaliet. We hebben het over massagraven. We hebben het over honderden tot duizenden doden alleen al daar in Darfur. Ja, en het wordt steeds ingewikkelder ook. Er komen ook andere gewapende groepen die mee gaan vechten. Dus er is een grote roep, juist ook van de burgers, doe iets, kom ons hier beschermen. Moet de VN juist niet meer doen? En ja, dat dus nu VN'ers vertrekken, ook al zijn dat misschien niet de VN'ers die hen direct kunnen beschermen. Ja, dat doet toch wel een beetje pijn. Ja, Afrika-correspondent Ellis van Gelder, dank je wel. Het Internationaal Hooggerechtshof in Den Haag heeft Venezuela gewaarschuwd af te blijven van Essequibo. Dat is een gebied dat nu bij buurland Guyana hoort. De Venezolaanse president Maduro heeft het eeuwenoude conflict over de regio opnieuw op scherp gezet. Morgen kunnen de Venezolanen zich in een referendum uitspreken over de vraag of zij vinden dat het gebied bij Venezuela of Guyana hoort. Maduro's timing voor dit referendum lijkt geen toeval. Latijns-Amerika-correspondent Nina Jurna was in Essequibo. Het nationale lied klinkt, er wordt met vlaggen gewapperd. Dit is Essequibo, een van de districten in Guyana. Maar volgens grote buur Venezuela, althans volgens de leider van Venezuela, Maduro, hoort dit hele gebied bij Venezuela. Hij claimt het. No way, this is our Essequibo. Essequibo belongs to Guyanese Guyana. Dit is Nadia Seram, inwoonster van het dorpje Anna Regina in Essequibo. Het gebied hoort bij Guyana, zegt ze. We zullen het niet opgeven. Comando somos por voluntad propia. Venezuela. Toch denken ze daar in het machtige buurland Venezuela heel anders over. El Essequibo! Comando! Venezuela! Essequibo is van ons, we zullen overwinnen, zo klinkt het in dit tv-spotje. Venezolaanse militairen patrouilleren op spannende muziek door de jungle. Met dit soort propaganda wil de Venezolaanse regering benadrukken dat het gebied bij hen hoort. Que la Corte Internacional de Justicia derogue la constitución de un golpe de estado. Dit is de Venezolaanse president Maduro. Hij houdt de grondwet in zijn hand. Hij roept de Venezolanen op om zondag in een referendum te stemmen dat het gebied bij Venezuela hoort. De que el 3 de diciembre decide sobre la Guayana Esequiba de manera soberana, de manera popular. Op 3 december, zegt hij, zal door ons allemaal gestemd worden over Guyana en Essequibo op een eerlijke manier door het volk. De grenskwestie stamt nog uit de koloniale tijd. Guyana was 200 jaar lang een Nederlandse kolonie en later een Engelse kolonie. Venezuela was lange tijd Spaans. In 1899 bepaalde een internationale commissie dat Essequibo bij Guyana hoorde. Venezuela verzette zich daar vervolgens tegen. Het conflict bleef sluimeren en werd niet opgelost. Toen er een paar jaar geleden grote oliereserves in Guyana werden gevonden, kwam het opnieuw op de agenda. Now because Essequibo get the money, now everybody wants to because we find little oil and we find little gold as people want Essequibo. No way. Nu er olie en goud gevonden is, willen ze ons gebied. Maar dat laten we echt niet gebeuren, zegt Nadia Seram. Que Guyana tiene contra Venezuela. Maduro lijkt nu haast te maken. Want er speelt meer. And we believe that they are doing this for the internal politics. Volgens de Guyanese vice-president Jacques Deo wil Maduro het referendum ook voor eigen nationale doeleinden inzetten. But it's dangerous. Volgend jaar zijn er namelijk verkiezingen in Venezuela. En als die eerlijk verlopen, is de kans klein dat Maduro wint. Met dit grensconflict probeert hij de bevolking achter zich te krijgen, denken critici. In Essequibo willen ze daar niet de dupe van worden. En hun land opgeven, dat nooit. Zo klinkt het in de protestliederen. We ain't giving up no tree, we ain't giving up no river. That belong to we. Not one rice grain, not one corras. Not a blade of grass, not a blade of grass. Latijns-Amerika-correspondent Nina Jurna was dat over het gebied Essequibo. NOS Radio 1-journaal. Taxis zonder chauffeur achter het stuur. In Amerikaanse steden San Francisco en Phoenix is het al realiteit. En meer steden volgen binnenkort. De zelfrijdende auto's trekken veel bekijks, maar veroorzaken ook veel overlast en hinderen hulpdiensten. Komende week maakt premier Rutte op handelsmissie in de VS ook een ritje in zo'n autonome taxi. En correspondent Rudy Bauma ging hem voor. zijn in San Francisco en we gaan een zelfrijdende taxi bestellen. Het werkt een beetje zoals met Uber of met Lyft. En we vragen de auto aan. Ja, in 11 minuutjes is die hier, een zelfrijdende taxi. Ik ben benieuwd. Er rijden hier in San Francisco honderden chauffeurloze taxis. Ze mogen sinds kort klanten oppikken. En in Phoenix, Arizona, rijden ze ook al. En meer steden volgen binnenkort. Ja, daar is hij. Het is een witte Jaguar met heel veel sensoren op het dak. Aan de zijkant, aan de voorkant. Een heel groot plateau op het dak met mijn initialen bovenop. En ik kan met de app nu unlocken. Dat ga ik doen. Hey, Rudy. This experience may feel futuristic. But the need to buckle up is the same as always. So keep your seatbelt fastened, please. Nou ja, ik rijd dus echt zonder chauffeur achter het stuur, maar wel met een draaiend stuur door de straten van San Francisco. Het is een hele surrealistische ervaring. Al rijdt de auto soepeltjes en is de techniek reuze knap. De lokale brandweer heeft slechte ervaringen met die zelfrijdende taxis. Ik spreek met de commandant Janine Nicholson. They have driven over our hose lines. Ze rijden over hun brandweerslangen heen, zegt ze. Ze zijn op een plaats delict ingereden waar nog geschoten werd. There was a mass shooting that happened. They've driven into wet concrete. Er is er eentje in nat asfalt gereden. Ze rijden tegen het verkeer in en ga zo maar door. We staan op een kruispunt waar kort na de toelating van die autonome taxis meteen al een enorme verkeersinfarct ontstond van zelfrijdende taxis die kampten met gebrekkig mobiel internet. There was a massive cruise car meltdown involving some 10 cars that created a traffic jam that went in every direction for blocks around. Dat vertelt een lokale toezichthouder ons, Aaron Peskin heet hij. En hij is gefrustreerd want hij kan niets doen tegen die zelfrijdende auto's. Ze zijn de stad opgedrongen door de staat Californië. Want die onderhoudt nauwe banden met de moederbedrijven, zoals Alphabet van Google en General Motors. It is absurd, but it is true. Nou, dit najaar steeg de verontwaardiging tot een hoogtepunt na een ongeluk. Dat begon eigenlijk bij een gewone bestuurder die een voetganger aanreed, maar die belandde vervolgens onder een zelfrijdende taxi. Autonomous vehicles were programmed to pull over after an accident. Die auto's zijn geprogrammeerd om bij een ongeluk aan de kant te gaan, maar dat pakte nu slecht uit. Nou, na dat incident moest Cruise alle auto's hier in San Francisco van de weg halen. En het rommelt daar, want de topman is 2 weken geleden ook nog eens opgestapt. Het bedrijf wil verder geen commentaar geven. En Waymo, het bedrijf dat nog wel rijdt, dat claimt dat hun taxis juist veiliger zijn dan gewone taxis met mensen achter het stuur. Are we using the public as beta testers, as they call it in industry? It's like... Brian Green is ethicus op het gebied van kunstmatige intelligentie en hij vraagt zich af of mensen in de openbare ruimte wel als proefkonijnen moeten dienen voor deze auto's. In the process of learning, you've set up a pretty bad situation where you're actually causing harm to the public good. Nou, ik ga maar even support bellen. Nou, ook onze zelfrijdende taxi die raakt in de war na een tussenstop en we moeten de auto uit. You're here. Please make sure it's clear before exiting. Sorry. Je ziet, hij staat midden op de weg stil. En ja, niemand weet wat ze moeten doen. Allerlei auto's daarachter toeteren. Rijden er links en rechts omheen en het is één grote chaos. It's going fast because of competition. Tientallen andere fabrikanten zijn ook te springen om de markt te betreden, zoals Amazon. En die concurrentiestrijd is gevaarlijk, zegt Green. Move fast and break things. That has been said. Want door de haast kan er wel eens grote maatschappelijke schade worden veroorzaakt. Nou, onze zelfrijdende taxi blokkeert nu al een minuut of 10 allemaal ander verkeer. En stapt nu een man uit een Tesla en die probeert een noodnummer te bellen dat hij via een QR-code op het raam van de zelfrijdende taxi heeft gevonden. This number is reserved exclusively for law enforcement and first responders. Ja, hij krijgt een melding. Dit nummer is alleen voor nooddiensten. Hij kan wel voor algemene informatie op een link klikken. En als hij dat doet, dan wordt hij verleid om klant te worden bij de taxidienst. Een reportage vanuit San Francisco van correspondent Rudy Bauma. Jeroen, een heel bijzonder en pijnlijk eigen doelpunt van Hamburger SV-keeper Daniel Hoyer Fernandez. Ja, HSV streed gisteravond met aartsrivaal St. Pauli om de eerste plaats in de tweede Bundesliga. En bij het achterin rondspelen ging het hopeloos mis. Keeper Fernandez werd weliswaar niet al te fijn aangespeeld, maar dat hij de bal ineens zo overtuigend in zijn eigen doel zou schieten, dat zag niemand aankomen. Ook de Engelse commentator van Viaplay niet. Oh! Oh, what on earth has happened there? Oh my goodness me, Hoyer Fernandez. Oh, there are games in which you make mistakes and you regret, but oh my goodness me, what has gone wrong here? Oh! Ja, de HSV kwam door het doelpunt met 2-0 achter. Gelukkig voor Fernandez werd het uiteindelijk nog 2-2. De Volkskrant schrijft dat de toewijzing van de Olympische Winterspelen van 2030 aan Frankrijk betekent dat het schaatstoernooi vrijwel zeker op een tijdelijke ijsbaan is. En dat is niet voor het eerst. Van de vijf laatste Winterspelen is alleen de ijsbaan van Peking nog steeds in gebruik. Drievoudig Olympisch kampioen Irene Schouten vindt dat jammer. Het is anders schaatsen op een baan waar een bijzondere geschiedenis hangt, zegt ze tegen de krant. Een permanente ijsbaan in Frankrijk zou ook goed zijn voor de ontwikkeling van Franse en Spaanse schaatsers, zegt Schouten. Zij moeten nu allemaal naar Insel of naar Nederland. Haar ploeggenote Marijke Groenewoud maakt het niet zoveel uit of er in 2030 een tijdelijke ijsbaan ligt. Een titel is een titel. En in de keukenkampioen-divisie eindigde de topper tussen koploper Willem II en nummer 2 FC Emmen gisteravond in een 2-0-overwinning voor Willem II. Emmen-spits Piotr Parzicek reageert teleurgesteld bij RTV Drenthe. Op basis van de tweede helft hebben ze wel terecht gewonnen. Maar ik denk dat we hebben gewoon vergeten te voetballen. En op het moment dat we wel aan het voetballen toe kwamen, creëerden we ook kansen. Een grotere kans dan zij. Dus ja, het is gewoon zonde. Alleen ik denk dat we hier gewoon weer les uit moeten trekken. Door de nederlaag is de achterstand van de FC Emmen op Willem II opgelopen naar 6 punten. In Saoedi-Arabië is de titelstrijd gisteravond zo goed als beslist. Al Hilal en het Al Nassr van Cristiano Ronaldo stonden tegenover elkaar. Maar het team van de Portugese sterspeler verloor kansloos met 3-0. En daardoor heeft Al Hilal nu een voorsprong van 7 punten. We'll be right back. Gisteravond stond ze nog in de Ziggo Dome in Amsterdam. En begon ze ietsje later. Maar hier hoorden we er ook. Madonna met Into the Groove. Ze komen uit alle windstreken, de bezoekers van de klimaattop in Dubai. En ze zijn er ook allemaal met een doel. Verslaggever Hendrik Willem-Hofs liep de 28-jarige Edith tegen het lijf. Ze komt op voor de rechten van haar nomadenvolk, de Maasai, in Oost-Afrika. It's time to stop burning our planet. The concentration of carbon in our atmosphere. 2 degrees is a death sentence. Business as usual and blah, blah, blah. My name is Edith Santian. I'm from Kenya, the Maasai indigenous communities. Edith Santian komt uit Kenia en is van de Maasai-stam. En ze valt op met haar knalrode jurk, witte cape en kleurige sieraden. This is our beautiful traditional wear. So it is something that we are proud of. In haar traditionele kleding staat ze te wachten op de president. Is dat de Maasai president of de Kenyan president? He is a Kenyan president. Like Kenya comprises of so many tribes, so he's here as an image. So the Maasai is just like a small, tiny indigenous community that he represents here. Het gaat om de president van Kenia, een land met veel stammen die hij allemaal vertegenwoordigt. Toch willen ze speciale aandacht voor de Maasai, een nomadenvolk dat in verschillende Afrikaanse landen leeft. Een volk dat geen stem heeft op de klimaattop. We are affected most by the impact of climate change, but we are not being given forums. We are not being compensated. Ze houden vee en trekken rond en ze hebben last van toenemende droogte door klimaatverandering. Ja, it is drought and drought is an impact of climate change. It's just one of the impacts of climate change. The children suffer the most with malnutrition issues. Het veroorzaakt ondervoeding bij kinderen. 4.5 million of livestock have happened here in Kenya and we've lost them. And we are not compensated. 4,5 miljoen stuks vee zijn gestorven door de droogte. En daar hebben ze geen compensatie voor gekregen, zegt Edith. People have no food, no economic means. They are, you know, socially down and politically down. Onze mensen hebben geen eten en ze zitten aan de grond. Edith is blij dat er nu een klimaatschadefonds komt. Ja, it was there, but we yet to understand who is going to host the fund. Maar ze wil eerst zeker weten of ze daarvoor in aanmerking komen en welke regels er gaan gelden. What are the criteria? Are we going to be involved in the policy making? Are we going to be given rooms for negotiations? And so those are part of the things that we want to see what is going to happen. En zegt ze, de wereld kan leren van de Maasai. Our culture is very environmental friendly. It's good for environment. Conservation and we are wise. We weten al sinds mensenheugenis hoe we met de natuur samen moeten leven. We have the indigenous knowledge, yeah. Niemand weet hoe je samen moet leven met wilde dieren. I mean, there's no one else who can live with a lion or an elephant. It's only us, right? Alleen wij weten dat. Good luck. Thank you so much. Een portret van het nomadenvolk de Maasai, gemaakt door Hendrik Willem-Hofs. NPO Radio 1. Nieuwsweekend. Zometeen om 8:30. Alice de Bruin en Astrid Cornelissen maakten een podcast over ontgroening en vergrijzing. Opstaan, ambitie hebben, is beter dan pillen slikken. Farouk Karimi schreef de novelle Nargis. Over een Afghaans meisje dat haar losgeslagen gezin weer probeert te verenigen. Aan het damp afgevende lichaam weer geen piemeltje vastzit. Het is Sinterklaas en daarom bespreekt Bas Maliepaard de kinderboeken. En Kees Boonman over formeren onder hoogspanning. Dat dit de partij wel eens intern zou kunnen laten ontploffen. Max Nieuwsweekend, zometeen om 8:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Fantastisch, de laatste alinea. Deze publicatie over arbeidersemancipatie is mede dankzij de schenking van meneer Drakenburg een feit. Ook geven aan geschiedenis of letteren? Het Cultuurfonds ondersteunt ruim 3500 projecten per jaar. Van geschiedenis tot beeldende kunst, van erfgoed tot theater. Want de wereld is beter af met cultuur. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Ook schenken aan cultuur? Vraag de brochure aan op cultuurfonds.nl/schenken. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. NPO Radio 1. 8 uur. Marco Geitenbeek.

Nou, dit gaat eigenlijk om de meest kwetsbare psychiatrische patiënten die er zijn. Het zijn mensen met meerdere stoornissen, met meerdere psychiatrische problemen, waarvan in dit geval dus één verslaving. Dus dat zijn mensen die moeilijk bereikbaar zijn. Dat zijn mensen die soms ook helemaal geen zorg willen. Daar zitten mensen bij die gewoon thuis wonen en vereenzaam in isolement komen. Maar daar zitten ook daklozen bij, mensen die geen Nederlands spreken of geen papieren hebben en die al dan niet verwacht op straat leven. Dus ja, het zijn echt de allerkwetsbaarste mensen. In de krant hebben jullie als voorbeeld aangehaald Tom Klaassen. Wat is zijn verhaal? Wat was er met hem aan de hand? Nou, het bijzondere is dat Tom Klaassen eigenlijk in zoverre een atypisch voorbeeld is, dat zijn hele verhaal wel te reconstrueren is. Omdat hij niet alleen was, maar een zus en ouders had. Mm-hmm. Hij was hoogopgeleid, hij was een ICT-ondernemer, had een mooi appartement aan de Amstel, maar ook psychiatrische problemen en een verslaving. Maar had een omgeving die voor hem vocht, die bij de instanties aan de deur klopte en die ook na zijn dood is gaan strijden, waardoor de hele zaak op papier is komen te staan. En ja, zijn dood was een van de aanleidingen om binnen de crisisketen, ja, het is een afschuwelijk woord, maar de zorg zit bomvol met afschuwelijk jargon, maar de crisisketen van GGZ-instellingen, GGD, politie en ambulance, die er tegenaan liepen van verdomme, wij zien steeds vaker van die patiënten waar we eigenlijk geen middelen voor hebben en eigenlijk niet voor toegerust zijn om die te kunnen helpen, omdat ze tussen de wal en het schip vallen. Toen is besloten, wat maakt het dan moeilijk om die mensen te helpen? De zorg is in de afgelopen decennia zo veranderd en uitgekleed dat door de verantwoordelijkheid van de zorgplicht is door de overheid gelegd bij de gemeentes met decentralisatie. Mm-hmm. Er is een deel bij de markt gelegd, bij de zorgverzekeraars en de instellingen. En er is een deel met een mooi woord geambulantiseerd. Dat betekent minder bedden en meer thuis proberen te helpen. Wat heel mooi kan werken, maar als het een ordinaire bezuiniging is, dan is het ook gewoon een ordinaire verschaling. Dus dat zijn drie redenen waardoor de zorg onder druk is komen te staan. En juist voor die allermoeilijkste patiënten is het vrijwel wegbezuinigd. Want dat zijn de duurste patiënten. Die hebben het meeste hulp nodig. Die hebben de meest complexe hulp nodig. En dat levert botgeweg dus het minst op. En kost heel veel geld. Dus die bedden zijn verdwenen. Nou, dit rapport is door twee personen uit die crisisketen, de directeur crisisdienst en iemand van de GGD, die zijn gaan kijken hoe staat het er nou voor in Amsterdam. En die zijn met alle instellingen gaan praten. En die hebben eigenlijk een kraakhelder en ontzettend eerlijk rapport geschreven over hoe baggerslecht de zorg ervoor staat. Ja, met, dat zijn hun woorden. Ja. Ze zeggen van de mensen worden aan hun lot overgelaten. Niemand neemt de verantwoordelijkheid voor deze mensen. En daardoor ontstaan schrijnende situaties. En gaan mensen dus ook gewoon eenzaam dood. Ja, en in dat rapport doen ze ook aanbevelingen om te kijken, nou, dit zou er kunnen veranderen om te proberen tot een oplossing te komen. En dan wordt palliatieve zorg ook genoemd. Waarom wordt dat genoemd in het rapport? Ja, dat is het hele bijzondere. En dan maak ik toch ook weer de koppeling met het verhaal van Tom Klaas, het voorbeeld uit het artikel. Toen die man overleden was, werd achteraf in verschillende procedures vastgesteld, hij was uitbehandeld en geïndiceerd voor palliatieve zorg. En dan lijkt het op papier een tragische, maar onvermijdelijke dood. We hebben een man die is uitbehandeld, die is geïndiceerd voor palliatieve zorg, oftewel alleen nog maar zorg ter begeleiding naar de dood, zonder dat je hem probeert te genezen. En hij is uiteindelijk gestorven. Dus treurig, maar niks aan de hand. Het probleem is alleen, hij wist er zelf niks van. Hij wist helemaal niet dat hij geïndiceerd was voor palliatieve zorg. En het is ook maar de vraag of het ook echt zo is geweest, behalve dan op papier. En ook uitbehandeld, hij was helemaal niet uitbehandeld, hij was nog gewoon nog volop in behandeling. Met andere woorden, er wordt een papieren werkelijkheid gecreëerd om een hele hoop ellende te verhullen. En die rapporteurs die hebben opgeschreven, natuurlijk, er moeten meer bedden komen, al die zorg die verdwenen is moet hersteld worden, maar ook dat ze in het veld horen dat er meer behoefte is aan palliatieve zorg, aan mensen te kunnen begeleiden tot hun dood. En dat kan een hele mooi initiatief zijn, maar in deze context, waarin je vanuit een zorgtekort het probleem deels gaat oplossen door mensen te begeleiden naar de dood, ja, dan kan het natuurlijk heel makkelijk een heel gevaarlijk hellend vlak worden. Dat zeggen ook een paar hoogleraren die ik in mijn artikel interview. Dit is gewoon een brug te ver. Ten eerste is het uitgesloten dat je iemand indiceert voor palliatieve zorg zonder dat hij dat zelf weet. En ten tweede moet je niet op het moment dat je die allerkwetsbare mensen die zichzelf niet kunnen laten horen, Tom Klaassen, de uitzondering, maar die zich over het algemeen zichzelf niet kunnen laten horen, die niet voor zich op kunnen komen, dat in zo'n tekort moet je niet over zo'n oplossing gaan spreken. Natuurlijk kan palliatieve zorg een heel belangrijk middel zijn in overleg met de patiënt, met alle checks en balances, maar niet als deeloplossing van een zorgtekort. En nu is dit rapport anderhalf jaar oud, hè? Ja. Wat is ermee gebeurd? Nou ja, lees de dit is natuurlijk niet bekend bij de Kamer, maar als ik het even vergelijk met Den Haag, daar is het probleem al meer dan 10 jaar bekend. En iedere keer opnieuw gaat er een brief naar de Kamer met de mededeling: ja, we kennen het probleem van deze patiënten en het is taai en complex, maar we hebben een werkgroep hier en een pilot daar en een dingetje zo. En eigenlijk is dat hier ook. Er is een werkgroep opgericht. Ze proberen een module te schrijven. Maar dat is allemaal nog work in progress. Bottom line is, er zijn hier mensen, de meest kwetsbare groep, aan wie de overheid niet kan voldoen in de zorgplicht voor deze mensen. Dat zijn mensen die tussen de wal en schip vallen. Mm-hmm. En die laten we gewoon voor een deel volledig aan hun lot over, tot ze ongezien sterven. Ja. En dat is nog steeds zo. Meer daarover is te lezen in de krant NRC. Dus dank NRC-journalist Bas Haan voor jouw verhaal. Hij feliciteerde als eerste leider Geert Wilders na de overwinning bij de verkiezingen, de Hongaarse premier Viktor Orbán. En dat was niet zonder reden. Wilders heeft al jaren een hechte band met Orbán. Het zijn politieke bondgenoten binnen de EU. En met Hongarije vanwege zijn Hongaarse vrouw. Verslaggever Christian Pauwe ging langs bij een bijeenkomst van Orbáns partij Fidesz om te kijken wat de overwinning van Wilders betekent voor zijn aanhangers. De gymzaal van een school in Pécs. De stad in het zuiden van Hongarije zit best wel vol. Op de muur staat een tekst geprojecteerd: verdedig onze soevereiniteit met de Hongaarse vlag. Want dat is waar het vanavond om gaat. Hongarije tegenover de EU. Binnen die EU heeft Hongarije misschien straks een belangrijke vriend erbij. A holland választások eredménye bemutatta, hogy egyre több olyan ember van, akinek ebből elege van. Dat is Máté Kocsis, de leider van Orbáns partij Fidesz in het Hongaars parlement. Europese burgers hebben er genoeg van, zegt hij. Dat is ook gebleken bij de verkiezingen in Nederland. Hij maakt gebruik van het moment om Wilders te feliciteren met de uitslag. Daar wordt enthousiast op gereageerd. Dan is het panel voorbij en is er achter in de zaal een traditionele Hongaarse hap. Witte kool gevuld met vlees. En daar gaan de meeste mensen toch wel even in de rij staan om een hapje mee te prikken. De man met dat haar zegt deze Orbán-aanhanger. Jazeker, die kennen we hier. Ook omdat zijn vrouw Hongaars is. Ouder stel uit Pécs komt naar buiten. Zij zijn heel blij met de overwinning van Wilders. Azokat a konzervatív értékeket képviseli. Hagyománytisztelő, magyarul, hagyománytisztelő értékeket, amelyeket mi is vallunk. Hij staat voor dezelfde conservatieve, traditionele waarden die wij ook hebben, zegt hij. Holland emberek is most már így gondolkoznak egyre többen, és reméljük, hogy többi európai ország is eljut majd erre a szintre. Zijn vrouw vult aan dat ze blij is dat meer en meer Nederlanders net zo denken als Hongaren. Ze hoopt dat meer Europese landen zullen volgen. Dat is uiteindelijk waar Orbán de afgelopen jaren op heeft ingezet. Jaren was Hongarije geïsoleerd binnen de EU vanwege de ondermijning van de rechtsstaat en de corruptie binnen de regering. The Dutch government has been very critical and I think the Hungarian government is very happy if this Dutch policy would change. Ook Nederland was onder Rutte altijd heel kritisch op Hongarije, zegt analist Bulcu Unyadi van de denktank Political Capital. Orbán zet er al jaren op in dat het tij voor Hongarije gaat keren binnen de EU. So Viktor Orbán's government has invested a tremendous amount of Daarvoor heeft Hongarije de afgelopen jaren ook grote hoeveelheden publiek geld uitgegeven om die interne politiek van andere landen te beïnvloeden en om bondgenoten in het buitenland te steunen. De Franse leider Marine Le Pen bijvoorbeeld kreeg een lening van een Hongaarse bank. Terug bij de bijeenkomst in Pécs. 25-jarige Kaman Aron is lid van Fidesz in Pécs. Hij was heel erg verrast door de uitslag van de Nederlandse verkiezingen. Nagyon meglepődtem, nem számítottam rá, hogy a holland nép egy jobboldali jelöltet fog. Ik had niet verwacht dat Nederlanders voor zo'n rechtse politicus zouden kiezen. Ik denk dat het zal zorgen voor een betere samenwerking tussen de twee landen. Főleg az Európai Uniós választások előtt úgy gondolom, hogy ez egy nagyszerű eredmény, nem csak a hollandok, hanem a magyarok számára. Maar helemaal zo voor de Europese verkiezingen denkt hij dat het een belangrijke overwinning is. Niet alleen voor Nederlanders, maar ook voor Hongaren. Een verslag vanuit Hongarije van Christian Pauwen. Jeroen, de AIVD hield de terrorismebestrijdingsorganisatie NCTV in de gaten. Ja, een maand geleden werden een hoge medewerker en een tolk van de NCTV opgepakt voor het lekken van informatie. Cruciaal voor die aanhoudingen was informatie van de AIVD. De ene terrorismebestrijdingsdienst hield dus de andere in de gaten, schrijft de Telegraaf. De medewerker en de tolk worden ervan verdacht dat ze staatsgeheime stukken hebben gelekt aan de Marokkaanse overheid. Het leidt tot verbazing bij hun voormalige collega's, want de medewerker stond bekend als Mr. Veiligheid. Iemand uit de inlichtingenwereld zegt tegen de Telegraaf dat niemand belangrijker was voor de Nederlandse veiligheid dan hij. De Hoge Raad maakt zich zorgen over het groeiend aantal mensen dat zich wil loskoppelen van de overheid. Ze weigeren om die reden belastingen en boetes te betalen. In Trouw staat dat er duizenden brieven binnenkomen bij de Hoge Raad, de hoogste rechter van Nederland, waarmee burgers zich willen uitschrijven bij de staat. De Raad trekt aan de bel omdat het gevaren met zich meebrengt. Doordat boetes niet worden betaald, hebben de mensen uiteindelijk te maken met deurwaarders. Onbekenden hebben delen van een lode sculptuur gestolen van de Duitse kunstenaar Anselm Kiefer. Dat schrijft de Britse krant The Guardian. Het werk stond in de werkplaats van Kiefer, een groot magazijn ten oosten van Parijs. Kiefer is beroemd om zijn grote kille sculpturen en installaties te refereren aan het nazi-verleden van Duitsland. Meerdere werken van hem bestaan uit enorme lode boeken. Een paar van die boeken zijn nu gestolen. De waarde ervan wordt geschat op €1 miljoen. Anselm Kiefer heeft trouwens op dit moment een grote tentoonstelling in Museum Voorlinden in Wassenaar. Het leek even heel spectaculair. In Straatsburg zou eind november een meteoriet zijn ingeslagen in een auto. De brandweer trof namelijk een gat met een doorsnee van 50 centimeter aan in de auto en een brokstuk. Maar nu blijkt uit een analyse van het stuk steen dat het toch niet om een meteoriet gaat, maar om een stuk zandsteen. Dat meldt de Belgische omroep VRT. En waar die zandsteen dan vandaan kwam en hoe die zo'n groot gapend gat in het dak kon veroorzaken, dat is nog niet duidelijk. Het is tijd, ik wil mijn rotzooi opgeruimd. Het was te veel, het moest eruit. Fuck, ik ben klaar. Ik vermijd één stap voor, twee achteruit. En ook al lukt dat niet altijd, is nooit te laat. In de stilte vind ik rust, in het donker zie ik licht. En ik zeg tegen mezelf. De tijd gaat mooie dingen doen. Ik vertrouw erop dat het beter wordt. Ik weet nu waar we staan. De tijd gaat mooie dingen doen. En ik bouw het op en ik geef niet om. Voor nu laat ik het gaan. Ik accepteer. Nu al zoveel meer, bewaar de rust in loodzwaar weer. Geef het een kans. Ja, ik probeer te werken aan mijn eigen deel. Mijn ego werkt ook soms te veel, was uit balans. In de stilte vind je rust, in het donker zie je licht. En je zegt tegen jezelf. De tijd gaat mooie dingen doen. Ik vertrouw erop dat het beter wordt. Ik weet nu waar we staan. De tijd gaat mooie dingen doen. En ik Ik vertrouw erop dat het beter wordt. Ik weet nu waar we staan. De tijd gaat mooie dingen doen. En ik bouw het op en ik geef niet om. Voor nu laat ik het gaan. De tijd gaat mooie dingen doen. De tijd gaat mooie dingen doen. Roxanne Hazes met De Tijd gaat mooie dingen doen. De Tweede Kamer komt vandaag bijeen om te besluiten over een hertelling van de stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen in 4 stembureaus in Tilburg. En dit is in de recente geschiedenis van het parlement nog niet eerder voorgekomen. Politiek verslaggever Mark Hamer, ja, waarom is het nodig? Ja, dat komt door een nieuwe procedure bij de verkiezingen. Daarin staat dat als de zogenoemde commissie voor de geloofsbrieven, dat is een commissie van de Tweede Kamer, als die telverschillen zien, dat die commissie kan adviseren tot een hertelling om elke twijfel weg te nemen. En dan denk je misschien, maar gisteren hoorden we toch de kiesraad de definitieve uitslag bekendmaken. Ja, dat klopt. Die zagen die verschillen ook, maar die concludeerden dat de kans dat na de uitslag na de hertelling verandert, ja, dat die kans eigenlijk nihil is. De kiesraad adviseerde geen hertelling, maar de Kamercommissie wil toch de nieuwe regels toepassen. Dus moet de Kamer op zaterdag bijeenkomen om eventueel te besluiten tot een hertelling. Ja, want waar hebben we het over? Waar zijn die telverschillen geconstateerd? Nou, allemaal in Tilburg bij de stembureaus 9, 15, 21 en 31. Als er een onverklaarbaar telverschil is van meer dan 2% van de uitgebrachte stemmen, kan er dus een hertelling komen. Nou, per stembureau waren de verschillen dan groter dan 15 stemmen. Als we het goed hebben gezien, dan gaat het om in totaal 75 stemmen. Want even over dat stemmen tellen, hoe dat altijd gaat. Altijd eerst per partij, gelijk op de avond en later. Dat kan ook een dag later zijn, ook per voorkeurstem. Nou ja, en die twee, ja, die verschilden dus per partijen weer. Nou ja, om over de hertelling te beslissen, moeten er straks voldoende leden van de oude Tweede Kamer aanwezig zijn. Als tot hertelling besloten wordt, vindt die vandaag of morgen plaats, zodat de nieuwe Kamer gewoon woensdag geïnstalleerd kan worden. Ja, nogmaals, de verwachting is dat er niets verandert aan de zetelverdeling zoals die gisteren bekend is gemaakt. Nee, en toch even op zaterdag naar het Kamergebouw dus voor de Kamerleden. Politiek verslaggever Mark Hamer, dank je wel. Gaan we terug naar verslaggever Onno Beukers in Winterswijk. Daar hadden ze afgelopen nacht een teleurstelling te verwerken. Het ijs is nog niet sterk genoeg voor een marathon, maar toch kan er geschaatst worden. Onno, wordt er geschaatst? Nog niet. Want het goede nieuws is, de ijsbaan, het stoplicht staat op groen. Auke Spijkstra, de voorzitter van de ijsvereniging hier. Van de Winterswijkse ijsvereniging. Ja, het stoplicht op groen. En dat betekent? Dat mensen vanaf 8:30 hier kunnen schaatsen. Prachtig ijs, met de zon. Hier geniet je van. Ja, ik zal het even uitleggen, Marco. Want we kijken hier over de ijsbaan. En als je dan in de lengterichting kijkt, het ijs, het is een soort spiegellaag, hè? Spiegellaag. 7 millimeter. Prachtig. Ja, prachtig. En als je dan kijkt in de reflectie van dat ijs, dan zie je daar ook de zon in opkomen. Zie je de zon in opkomen en het wordt nog mooier. Het is nog meer. Die zon die komt nog wat hoger. Fantastisch. Ja, de eerste mensen die moeten eigenlijk nog komen, hè? Want de poort die gaat echt wel om 8:30 open. Ja, maar iedereen die let wel op de site of het groen wordt en reken maar dat mensen vroeg zijn. Hé, we gaan schaatsen vandaag. Ja, nou staat er ook helemaal nieuw dit jaar een boarding omheen. Waarom is dat? Dat is, als er een marathon is, dan is het verplicht dat die bochten beveiligd zijn. We hebben ook kussens die we voor de lichtmachten zijn, want dat was een eis van de KNSB. En dat is terecht dat die marathonrijders met een behoorlijke snelheid die bochten omkomen en je valt. Dan kan ik me voorstellen dat je dit voelt. Vroeger deed ze dat met stroom, maar dit is vele malen beter. Alleen het is wel veel werk. Want toen wij dat op moesten zetten, toen kwamen er spontaan zo'n 24 mensen, 24, 25 mensen die ik niet eens ken, die kwamen ons helpen. En met vele handen lukte dat om toch vrij snel die boarding hier op te zetten. Ja, en want dat is allemaal wennen en allemaal nieuw hier. Ik loop heel even naar hier een mevrouw toe. Want die, ja, ik zie toch nu dat de eerste mensen aankomen. Goedemorgen, mevrouw. Goedemorgen. Er kan geschaatst worden. Ja, zeker. Fijn is dat. Lid van de ijsvereniging hier natuurlijk. Want anders mag u er niet op, hè? Ik denk dat je ook wel kan betalen. Maar wel lid, ja. Ja. U heeft de schaatsen. Nou, u pakt ze erbij. Ja. Keek u er al... eigenlijk richting het weekend de hele tijd naar uit. Hoe was dat? Ik heb elke dag wel gekeken of de ijsbaan al open ging. En vanochtend ook de website in de gaten gehouden? F5, of die op groen ging? Facebook. 7 uur de wekker. Kijken of die op groen staat. Want u komt wel uit de buurt of moest u nog een stukje rijden? Een dorpje verderop. Oh, ja. Ja. Uit de buurt. Ja, ja, dus dat is goed te doen. Nou ja, de schaatsen die kunnen hier aangetrokken worden. Ja, en dan is denk ik het goede nieuws voor u. U bent gewoon zometeen de eerste op het ijs. Oh, dan moet ik ze snel aandoen. Nou ja, zo wordt er hier. Dus op dit moment, dus de schaatsen, de eerste schaatsen gaan aan. Auke, die zei het al, Auke Spijkstra, de voorzitter. Ja, het ziet er prachtig uit. En dat is ook zo, hoor. De zon die komt langzaam op. Hmm. En nou ja, ik denk dat het niet lang meer gaat duren. Dan wordt er hier geschaatst in Winterswijk. Mooi. Verslaggever Onno Beukers op de schaatsbaan. 3 voor het weekend. 3 dingen waar u meer over gaat horen. Onder de titel Nationale Actiedag tegen Wilders wordt er vanmiddag geprotesteerd op de Dam in Amsterdam. Onder de strijdkreet Niet mijn premier komen demonstranten samen om hun steun uit te spreken voor vrijheid van religie, mensenrechten, klimaatrechtvaardigheid, internationale solidariteit en de democratie. Morgen rond het middaguur de landskampioen tegen de koploper Feyenoord tegen PSV. Met 7 punten verschil zou een overwinning van Feyenoord de competitie weer spannender maken. Ze belooft een mooie topper te worden door het vergelijkbare niveau van de clubs, zegt PSV-trainer Peter Bos. Nou, er zit eigenlijk niet zoveel verschil in. Natuurlijk in detail zit de speelwijze iets anders in elkaar. Maar ik denk dat het belangrijkste aspect is dat beide ploegen met heel veel intensiteit spelen. En zo is Feyenoord in mijn ogen vorig jaar kampioen geworden. En dat is zoals wij vanaf dag 1 in de Eredivisie, maar ook in de Champions League spelen. Met heel veel intensiteit. En in die zin lijkt dat dus heel erg op elkaar. Als je naar de manier van spelen gaat kijken, verschilt dat natuurlijk wel wat. Ja, de partij van de Spaanse premier Sanchez onderhandelt in Genève met de Catalaanse leider Puigdemont en zijn partij Junts. Sanchez heeft dankzij Puigdemont een regering kunnen vormen. Alleen moet er nog onderhandeld worden over wat er nou precies tegenover die steun staat. Spanje-correspondent Miral de Bruyne, wat ligt er op tafel? Ja, het zijn eigenlijk politieke onderhandelingen waaruit een oplossing moet gaan komen voor het Catalaanse conflict. Maar waar ze het precies over gaan hebben tijdens deze gesprekken, dat is eigenlijk geheim. Ze hebben afgesproken dat ze het net zo lang geheim houden tot ze eruit zijn. Het zijn trouwens de eerste gesprekken tussen de twee partijen sinds het nieuwe minderheidskabinet van Sanchez is aangesteld. En Junts zou het kabinet steunen, maar daarvoor stonden dus wel een paar afspraken. Ten eerste dus die amnestiewet, maar de afspraak is dus ook dat ze maandelijks op deze manier rond de tafel zullen gaan. Ja, en wat staat er op het spel? Ja, eigenlijk zijn deze gesprekken het startpunt van een relatie tussen PSOE en Junts gedurende een nieuwe regeringsperiode. Waar het precies over onderhandeld gaat worden, dat blijft geheim tot ze eruit zijn. Maar in Spanje, in de Spaanse media, wordt al het een en ander geschreven. Bijvoorbeeld dat Junts het toch wil gaan hebben over dat onafhankelijkheidsreferendum. Iets dat PSOE vanaf het begin heeft gezegd niet te willen. Maar de Catalanen zouden toch willen aandringen tot zo'n referendum. En bijvoorbeeld ook dat Catalonië een bepaald soort autonomie over een eigen economie krijgt. Maar wat daar uiteindelijk uit gaat komen, nou, dat is maar de vraag. Eén ding is wel zeker, nou, beide partijen hebben elkaar steun keihard nodig. Ja. Dankjewel, Spanje-correspondent Miral de Bruyne. En dat was het Radio 1-journaal voor vandaag. Nu Max Nieuwsweekend met Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen op deze zender. Ik wens u een fijn weekend. Ster. Allemaal in het Concertgebouw. Ook zangeres Jasmia Horn met het Jazz Orchestra of het Concertgebouw. Samen brengen ze op 13 december een swingend en feestelijk eindejaarsconcert. Bestel op concertgebouw.nl. Levens van kinderen zijn bedreigd door het geweld. Steeds meer kinderen ondervoed door conflicten. Bijna 2/3 van de kinderen is op de vlucht. Maar er is ook goed nieuws.